เมืองไทยสมัยที่นายกรัฐมนตรีคือจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นผู้นำรัฐบาลพื้นที่พระโขนงขณะนั้นยังเป็นท้องทุ่งนาขยับเข้ามาแถวแถวชานเมืองกรุงเทพมหานครก็มีคนอยู่อาศัยน้อยมากเนื่องจากยังเป็นป่าดงรกชัดไปทั่วแต่มีโครงการของรัฐบาลจะพัฒนาพื้นที่พระโขนงให้เจริญกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่โครงการและแผนงานนี้จะรู้กันแต่บุคคลภายในคือนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการระดับใหญ่ผู้ที่มองการไกลก็เลยไปกว้านซื้อที่เอาไว้เพราะว่าราคาที่ดินแถบพระโขนงสมัยนั้นยังถูกมากอดีตรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามท่านหนึ่งก็ซื้อที่ดินไว้แปลงหนึ่งตรงเชิงสะพานพระโขนงแล้วก็ปลูกบ้านไว้ในที่ดินผืนนั้นบ้านหลังนี้ใช้เป็นบ้านพักร้อนสำหรับมาพักเมื่อมีเวลาว่างเนื่องจากอากาศดีแล้วก็เงียบสงบหลังจากปลูกบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วอดีตรัฐมนตรีผู้นั้นก็พาครอบครัวมาพักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์บ่อยๆแต่ในระยะหลังๆอดีตรัฐมนตรีและครอบครัวได้เลิกมาพักที่บ้านหลังนี้มีเรื่องเล่ากันว่าขณะมาพักที่บ้านหลังที่ว่านี้ท่านรัฐมนตรีและคนในครอบครัวได้พบเห็นสิ่งแปลกๆที่ทำให้สะดุ้งกลัวก็เลยไม่ยอมมาอีกต่อมาในศรีศักดิ์นามสกุลบุญยภักดิ์ถูกมอบหมายให้มาเฝ้าบ้านหลังนี้โดยอยู่คนเดียวระหว่างที่มาเฝ้าบ้านในศรีศักดิ์ก็ได้พบกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวหลายครั้งเช่นคราวหนึ่งเขาไปตัดใบกล้วยที่ดงกล้วยหลังบ้านเพื่อจะนำมาห่อของใบกล้วยที่ตัดมาไม่รู้ว่าตัดจากกล้วยอะไรเพราะมีต้นกล้วยขึ้นหนาแน่นคืนนั้นในศรีศักดิ์ก็เข้านอนตามปกติแล้วก็หลับสนิทกระทั่งตอนดึกสงัดในศรีศักดิ์ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติทำให้ตื่นตอนแรกก็ได้ยินเสียงร้องไห้กระซิกกระซิกเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ใกล้ๆมุ้งรู้สึกแปลกใจเมื่อเนื่องจากตัวเองนอนอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีคนอื่นอยู่ในบ้านเมื่อลืมตาขึ้นแล้วก็มองออกไปนอกมุ้งในศีรษะก็ตกตะลึงตัวแข็งทื่อเพราะว่าติดกับมุ้งมีผู้หญิงคนนึงยืนร้องไห้อยู่พอเห็นถนัดในศีรษะก็บอกกับตัวเองว่าไม่ใช่คนธรรมดาแน่เนื่องจากหญิงสาวลึกลับคนนั้นแต่งตัวแบบผู้หญิงโบราณคือห่มผ้าสบายเฉียงสีเขียวอ่อนนุ่งผ้าถุงสีเขียวเข้มไว้ผมยาวประบ่าแล้วก็มีใบหน้าสวยมากและที่เห็นเด่นชัดก็คือแขนข้างซ้ายมีรอยแผลยาวคล้ายถูกมีดฟันมีเลือดไหลโซมลงมาในศีรษะนอนขนลุกเกลียวกระดิกกระเดี้ยไม่ได้ได้แต่จ้องมองหญิงสาวโบราณซึ่งยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นเป็นเวลานานพอสมควรในใจก็คิดว่าภาพที่เห็นจะต้องเป็นผีนางตานีแน่หญิงสาวปรากฏร่างให้เห็นครู่ใหญ่ก็หายวับไปนายศรีศักดิ์พอขยับตัวได้ก็รีบมุดออกจากมุ้งมาจุดตะเกียงเพื่อให้สว่างแล้วก็รีบมุดกลับเข้าไปในมุ้งนอนใจสั่นอยู่คนเดียวนายศรีศักดิ์มั่นใจว่าตัวเองไม่ได้หลับแล้วฝันไปอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ได้ตาฝาดฟั่นเฟือนเห็นเป็นภาพลวงตาแต่อย่างใดที่น่าแปลกอีกอย่างนึงก็คือในห้องนอนไม่ได้จุดตะเกียงเอาไว้ภายในห้องจึงมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรแต่ทำไมเขาถึงมองเห็นหญิงสาวสวยคนนั้นได้อย่างชัดเจนก็ไม่รู้ราวกับหญิงสาวยืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างยังไงอย่างนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นนายศรีศักดิ์ก็รีบนำธูปเทียนไปที่ต้นกล้วยซึ่งเขาตัดเอาใบตองไปใช้เมื่อพิจารณาต้นกล้วยต้นนั้นก็เห็นว่าเป็นกล้วยตานีก็จุดธูปเทียนขอขมาลาโทษที่ล่วงเกินโดยรู้เท่าไม่ถึงการนับแต่นั้นก็ไม่เห็นผีตานีที่ทำให้เกิดความสะดุ้งกลัวอีกการพบเห็นเหตุการณ์ชวนขนลุกในบ้านแต่ว่าไม่เห็นเป็นตัวนะมีอยู่บ่อยครั้งเช่นครั้งหนึ่งเกิดฝนตกอย่างกระทันหันในศรีศักดิ์ก็รีบวิ่งไปปิดหน้าต่างด้านหลังบ้านซึ่งมีกล้วยตานีขึ้นเป็นกอใหญ่เวลานั้นเขาได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักคิกคักของผู้หญิงหลายคนดังมาจากกอกล้วยเล่นเอาในศรีศักดิ์ขวัญกระเจิงไปเหมือนกันการมาเฝ้าบ้านหลังดังกล่าวทำให้นายศรีศักดิ์ซึ่งเป็นคนไม่กลัวผีมาก่อนเสียศูนย์ไปเหมือนกันเพราะว่าบ่อยครั้งที่ได้ยินเหมือนกับมีคนเดินไปเดินมาบนบ้านตอนดึกๆเมื่อออกไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรบางคราวเห็นเงาคนวอบๆแวบๆตรงนั้นตรงนี้แต่ก็เห็นไม่ชัดที่เห็นชัดๆก็คือมีคนนุ่งขาวห่มขาวเดินรอบบ้านพอสงสัยว่าใครเข้ามาเดินเล่นในเขตรั้วบ้านแล้วก็ออกไปดูแต่ก็ไม่พบใครที่เห็นค่อนข้างบ่อยก็คือหญิงชราใส่ชุดขาวชอบเดินรอบบ้านนี่แหละแต่เวลามองเห็นจะต้องชำเลืองมองทางหางตาถ้ามองตรงๆเนี่ยจะไม่เห็นอะไร จากการพบเห็นสิ่งแปลกๆในลักษณะพูดผีวิญญาณในบ้านนี่ก็ทำให้นายศรีศักดิ์หวั่นไหวไม่น้อยเวลานั้นได้ทราบข่าวว่าที่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการมีการเข้าทรงโดยลงประทับคนทรงในนามเจ้าพ่อธงชัยแล้วก็มีคนให้ความศรัทธาเชื่อถือมากเจ้าพ่อองค์นี้อย่างรู้ในสิ่งลึกลับต่างๆได้นายศรีศักดิ์ก็เดินทางไปที่บ้านคนทรงเมื่อเจ้าพ่อธงชัยประทับทรงนายศรีศักดิ์ก็ได้สอบถามว่าบ้านที่ตนทำหน้าที่เฝ้าอยู่นั้นมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือไม่เจ้าพ่อธงชัยก็บอกว่าบ้านหลังดังกล่าวนั้นตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่งเป็นทางเปิดให้วิญญาณเร่ร่อนเข้าไปสิงสู่และวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้นเมื่อปลูกสร้างบ้านเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทำพิธีมงคลให้ถูกต้องวิญญาณก็เลยสิงสู่อยู่บ้านหลังนี้อดีตรัฐมนตรีเจ้าของบ้านได้ประกาศขายมานานแล้วตั้งราคาขายค่อนข้างถูกมีผู้สนใจมาดูหลายรายแต่ไม่มีใครตกลงซื้อโดยบอกเหตุผลเหมือนกันว่าบรรยากาศในเขตบ้านมันวังเวงน่ากลัวอธิบายไม่ถูกต่อมานายศรีศักดิ์ได้ไปหาเจ้าพ่อธงชัยอีกและขอให้ท่านบันดาลให้ขายบ้านได้เสียทีเพื่อที่ตนเองจะได้หมดหน้าที่เฝ้าดูแลเจ้าพ่อจึงมอบดอกไม้สั่งให้ไปนำไปปักไว้ที่ศาลพระภูมิหน้าบ้านหลังจากนั้นไม่นานก็ได้สามีภรรยาซึ่งเป็นแพทย์ทั้งคู่มาดูบ้านแล้วก็ตกลงซื้อบ้านหลังดังกล่าวแพทย์สามีภรรยานั้นแม้จะรู้ข่าวมาว่าบ้านหลังนี้ผีดุแต่ก็ไม่กลัวอะไรเนื่องจากคุณพ่อของแพทย์หญิงเนี่ยเป็นอาจารย์ไสยศาสตร์มีชื่อเสียงก่อนที่สามีภรรยาจะย้ายเข้ามาอยู่อาศัยคุณพ่อก็มาทำพิธีอย่างถูกต้องครบถ้วนจึงไม่ปรากฏเหตุการณ์ผิดปกติอะไรแล้วก็อยู่กันอย่างเป็นสุขผีตานีที่รู้จักกันมาแต่โบราณเนี่ยท่านผู้รู้วิชาไสยศาสตร์กล่าวว่ามีจริงที่จริงไม่ใช่ผีประเภทชั้นต่ำพวกเปรตอสุรกายแต่เป็นเทวดาประเภทรุกขเทวดาที่มีวิมานแอบอิงอยู่กับต้นไม้เช่นเดียวกับผีนางตะเคียนแต่ว่าผีตานีมีฤทธิ์น้อยกว่าผีตานีเป็นเทวดาเพศหญิงซึ่งมีวิมานแอบอิงอยู่กับกล้วยตานีจะอยู่กับต้นกล้วยตานีระยะสั้นๆเมื่อต้นกล้วยตายพลายก็จะย้ายวิมานไปอยู่ต้นกล้วยต้นใหม่เป็นวิถีของกรรมของเทวดาระดับนี้โดยเฉพาะการแสดงร่างของผีตานีเนื่องจากถูกล่วงละเมิดหรือว่าร่วงเกินจากมนุษย์การปรากฏกายก็มักเป็นไปเพื่อตักเตือนให้รู้ตัวเท่านั้นไม่ทำอันตรายเพราะเป็นลูกเทวดาที่มีจิตใจอ่อนโยนมีกิเลสและโทสะน้อยครับเรื่องของจิตวิญญาณนะครับอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการระดับ47ท่านหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คือผู้ตายบางคนเนี่ยเสียชีวิตก่อนจะถึงอายุไขของตนเองแล้วก็ภาวะก่อนสิ้นลมหายใจจะประสบกับความหวาดกลัวแล้วก็โกรธแค้นอย่างสุดขีดเป็นการตายอย่างทรมานตายอย่างขาดสติตายในขณะจิตใจแตกสั้นโดยความพรั่นพรึงวิญญาณของผู้ตายลักษณะนี้มักจะกลายเป็นสัมภเวสีประเภทอสุรกายมีความดุร้ายอันเนื่องจากอารมณ์สุดท้ายก่อนสิ้นชีวิตอยู่ในโทสะเข้มข้นแล้วก็จะวนเวียนหลงติดอยู่ในบริเวณที่ตัวเองสิ้นชีวิตไปไหนไม่รอดคุณประกอบที่ว่าเนี่ยเป็นข้าราชการ45มีภาระหน้าที่จะต้องเดินทางจากกรุงเทพไปยังจังหวัดอุดรธานีเพื่อไปร่วมสัมมนาการเดินทางครั้งนี้คุณประกอบขับรถยนต์ส่วนตัวไปเองโดยมีเพื่อนข้าราชการ2คนกับหัวหน้ากองร่วมทางไปด้วยคุณประกอบพร้อมกับเพื่อนข้าราชการเดินทางออกจากกรุงเทพในตอนเย็นคุณประกอบเป็นคนขับรถขับตามสบายไม่รีบร้อนไปถึงโคราชหรือว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นเวลาค่ำก็แวะรับประทานอาหารมื้อเย็นหลังจากอิ่มหนำสำราญกันเรียบร้อยก็ขึ้นรถไปกันต่อตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ5 ทุ่มเห็นจะได้คุณประกอบเป็นคนขับเหมือนเดิมมีหัวหน้ากองนั่งคู่ที่เบาะหน้าเพื่อน2 คนนั่งเบาะหลังรถแล่นไปเรื่อยๆกระทั่งมาถึงถนนซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยว2 ฝากทางเป็นป่าละเมาะไม่มีบ้านเรือนชาวบ้านอยู่เลยขณะนั้นแสงไฟหน้ารถส่องสว่างเป็นลำพุ่งไปข้างหน้าจากแสงไฟคุณประกอบก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนโบกมืออยู่ข้างทางก็รู้สึกแปลกใจมากที่มีหญิงสาวมาอยู่ในที่เปลี่ยวคนเดียวทั้งยังเป็นเวลาดึกสงัดด้วยหัวหน้ากองซึ่งนั่งอยู่คู่กันก็เห็นคุณประกอบก็ชะลอความเร็วรถแล้วแล่นไปจอดตรงที่หญิงสาวยืนอยู่หัวหน้ากองก็ไขกระจกข้างลงแล้วถามว่าเอ้าหนูจะไปไหนอ่ะหญิงสาววิ่งมาที่รถมีท่าทางตื่นกลัวละล่ำละลักบอกมีคนเขาหลอกหนูมามันทำร้ายหนูช่วยพาหนูหนีไปด้วยเร็วๆเถอะค่ะ เพื่อนคุณประกอบซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังเปิดประตูรถแล้วก็ลงไปบอกให้หญิงสาวรีบเข้ามาในรถขณะเดียวกันก็มองไปรอบๆบริเวณว่ามีใครติดตามมาหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นมีใครซึ่งถ้ามีใครโผล่ออกมาแล้วก็แสดงท่าทางประสงค์ร้ายนะคงจะเกิดเรื่องใหญ่แน่เพราะว่าเพื่อนคุณประกอบมีปืนสั้นติดตัวมาด้วยและที่หัวหน้ากองก็ยังมีอีกหนึ่งกระบอกเมื่อไม่เห็นใครเพื่อนของคุณประกอบก็ขึ้นรถโดยนั่งขนาบหญิงสาวอยู่ตรงกลางคุณประกอบก็เคลื่อนรถไปทันทีขณะที่รถแล่นด้วยความเร็วคนในรถก็ซักถามหญิงสาวคนนั้นว่ามีเรื่องมีราวอะไรใครเป็นคนหลอกลวงและทำร้ายหญิงสาวก็เล่าให้ฟังว่าเธอถูกผู้ชายสองคนล่อลวงมาจากโคราชเมื่อถึงบริเวณดังกล่าวพวกมันก็เลี้ยวรถเข้าป่าข้างทางแล้วข่มขืนแล้วฆ่าปิดปากเธอต้องการจะไปแจ้งให้ตำรวจทราบเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นทันทีที่ได้ยินหญิงสาวเล่าว่าเธอถูกข่มขืนแล้วถูกฆ่าทุกคนในรถเงียบกริบเหมือนกันหมดคุณประกอบเองก็ยังคิดว่าหญิงสาวพูดเพ้อเจ้อด้วยความตกใจกำลังจะถามอยู่ทีเดียวว่าพูดอะไรผิดหรือเปล่าก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงคลุ้งเต็มรถและในพริบตาก็ได้ยินเสียงเพื่อนสองคนที่อยู่ข้างหลังแผ่เสียงร้องโวยวายดังลั่นรถคุณประกอบเองก็ตกใจรีบขับรถเข้าแอบข้างทางแล้วจอดกระทันหันคุณประกอบหันไปดูด้านหลังก็เห็นเพื่อนคนหนึ่งหลับตาร้องเสียงลั่นอยู่เพื่อนอีกคนหมดสติคอพับพิงซอกเบาะด้านกระจกข้างหัวหน้ากองกับคุณประกอบก็ช่วยกันปลอบเพื่อนที่กำลังร้องโวยวายให้เงียบเสียงเพื่อนถึงได้ตั้งสติได้แต่เวลานั้นไม่มีหญิงสาวที่รับขึ้นรถมาด้วยไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนจะว่าออกไปนอกรถก็เป็นไปไม่ได้เพราะทันทีที่รถจอดคุณประกอบก็หันไปดูปรากฏว่าหญิงสาวนั่นหายไปแล้วคุณประกอบกับหัวหน้ากองก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าทันทีที่เกิดกลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งไปทั้งรถเขาก็หันไปดูทางหญิงสาวเห็นใบหน้าเธอเน่าเฟะเนื้อตัวบวมขึ้นอืดเหมือนคนตายมาแล้วหลายวันเขาตกใจสุดขีดร้องโวยวายขึ้นมาส่วนเพื่อนอีกคนตกใจช็อกหมดสติคุณประกอบกับหัวหน้ากองต้องช่วยกันปฐมพยาบาลพักใหญ่ถึงได้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เล่าเหตุการณ์สยองขวัญเหมือนกันกับเพื่อนคนแรกที่พบเห็นเป็นอันว่าการเดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานีคืนนั้นต้องเปิดไฟภายในรถให้สว่างตลอดทางทุกคนยอมรับว่ามีความรู้สึกหวาดเสียวแล้วก็พรั่นพรึงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนหากไปเล่าให้ใครฟังว่าจอดรถรับผีร่วมทางมาด้วยคงยากที่ใครจะเชื่อหลังจากสัมมนาเสร็จเรียบร้อยเพื่อนสองคนขอแยกกลับทางรถไฟแทนเพราะหวาดเสียวที่จะผ่านเส้นทางสายเดิมแม้คุณประกอบจะบอกว่าจะขับรถกลับตอนกลางวันก็ตามเป็นอันว่าตอนกลับเข้ากรุงเทพก็มีคุณประกอบกับหัวหน้ากองสองคนเท่านั้นที่นั่งเป็นเพื่อนกันมาแล้วก็มาตอนกลางวันเมื่อผ่านตรงจุดที่เจอผีผู้หญิงสาวนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อถึงจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้ากองก็บอกให้คุณประกอบแวะเข้าไปหาเพื่อนซึ่งเป็นนายตำรวจระดับสารวัตรสอบถามเพื่อนว่าตรงจุดที่พบผีผู้หญิงสาวซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเคยมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเพื่อนนายตำรวจก็เล่าให้ฟังว่าประมาณเกือบเดือนมาแล้วมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นคดีหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งถูกพาตัวมาฆ่าในป่าบริเวณนั้นและมีร่องรอยถูกข่มขืนก่อนที่ฆาตกรจะรัดคอจนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือว่าชิงทรัพย์ขณะนั้นยังสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดไม่ได้หัวหน้ากองไม่ได้บอกเพื่อนว่าได้เผชิญกับเหตุการณ์สยองขวัญมาอย่างไรเพราะว่าพูดไปเพื่อนก็อาจจะไม่เชื่อหรือเห็นเป็นเรื่องตลกไปซะอีกจากนั้นก็ลากลับกรุงเทพและเชื่อว่าผีสาวที่ขอขึ้นรถด้วยเนี่ยน่าจะเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกข่มขืนแล้วฆ่ารายเดียวกันการที่วิญญาณหญิงสาวแสดงตัวตนได้เห็นอย่างน่ากลัวเช่นที่ประกอบและเพื่อนพบเห็นมาไม่อาจจะทราบว่ามีใครเคยเผชิญมาในลักษณะเดียวกันบ้างหรือเปล่าซึ่งน่าเชื่อว่าคงจะมีคนอื่นถูกผีหญิงสาวหลอกแบบนี้มาบ้างแหละเพียงแต่ไม่เป็นข่าวแพร่หลายให้ได้รู้โดยทั่วกันเหตุที่วิญญาณของหญิงสาวปรากฏร่างแสดงตัวตนชัดเจนถึงกับเรียกให้คนช่วยอาศัยพาหนะคนอื่นก็คือรถคุณประกอบเนี่ยมาด้วยก่อนจะแสดงสภาวะร่างกายอันแท้จริงให้เห็นแล้วหายไปอย่างนี้เชื่อว่าเจตนาของวิญญาณคงไม่ต้องการหลอกหลอนให้เกิดความกลัวแต่ต้องการจะบอกเล่าเรื่องราวที่เธอถูกทำลายชีวิตอย่างเหี้ยมโหดทารุณให้คนอื่นได้รับรู้เนื่องจากภาวะก่อนตายของหญิงสาวเป็นภาวะที่ตื่นกลัวโกรธแค้นอย่างสูงสุดการแสดงร่างของวิญญาณจึงเป็นไปตามอารมณ์ของจิตก่อนที่จะแตกดับ ความน่ากลัวน่าขนพองสยองกล้าวก็เลยปรากฏขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังนี่แหละครับเมื่อตอนที่คุณเจริญยังเด็กเนี่ยแม่ชอบเล่าเรื่องเมืองลับแลให้ฟังแกก็ฟังแปลกใจอ้าปากหวอเลยตอนนั้นก็นึกว่ามันมีเมืองอย่างนี้ด้วยเหรอเมืองที่มองไม่เห็นแม่คุณเจริญนี่ถือว่าเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องคนหนึ่งแต่จริงๆแล้วแม่เล่าไม่ค่อยเก่งอ่ะแต่คุณเจริญก็ชอบฟังคนที่เล่าเก่งคือน้าสาวน้องของแม่ซึ่งเป็นคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องสี่คนพี่น้องสี่คนนี่เป็นผู้ชายเสียสองคนสองคนผู้ชายนั้นไม่รู้ว่าเล่าเก่งหรือเปล่าเพราะว่าพอคุณเจริญโตจำความได้พวกเขาก็แต่งงานไปอยู่บ้านเมียห่างไกลไม่ค่อยได้เจอกันเมืองลับแลของแม่ก็คล้ายๆกับที่ในเวลาต่อมาคุณเจริญได้ยินจากคนนั้นคนนี้แกก็ยังแปลกใจอยู่ว่าเมืองลับแลมีอยู่ที่ไหนกันแน่หรือว่ามีอยู่ทั่วไปในหลายท้องถิ่นทีเดียวที่แม่เล่าก็เป็นเรื่องที่ว่ามีคนจากโลกมนุษย์เข้าไปที่เมืองลับแลเขาเป็นคนเลี้ยงวัวแล้วก็เจอผู้หญิงสาวก็เข้าไปในเมืองนั้นก็เห็นบ้านเมืองแปลกตาดูสงบเรียบร้อยร่มเย็นดีไปอยู่ที่นั่นจนมีลูกมีเต้าเสร็จแล้ววันหนึ่งเมียไม่อยู่ลูกร้องก็บอกลูกว่านั่นแม่กลับมาแล้วจริงๆแล้วไม่ได้กลับมาที่เมืองนั้นก็เขาห้ามโกหกคำพูดเพียงแค่นั้นก็ทำให้เขาต้องออกจากเมืองนั้นมาเขาก็กลับมาเล่าว่าเมืองที่เขาไปนั้นน่ะคนแก่ไม่มีเลยเขากลับมานั้นเขาก็ยังหนุ่มส่วนญาติเพื่อนพ้องเขาก็พากันแก่กันหมดแล้วแม่บอกว่าเวลาที่เมืองลับแลกับโลกมนุษย์แตกต่างกันมากที่โน่นช้ามากที่โลกเราผ่านไปรวดเร็วเหมือนติดจรวดที่ว่าติดจรวดนั้นคุณเจริญเติมเอาเองแม่ไม่ได้พูดอ่ะยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกที่แม่เล่าแต่การเวลามันผ่านมานานก็ทำให้หายหกตกหล่นตามหลุมบ่อแห่งการเวลาเมืองลับแลที่แม่ว่านั้นอยู่ที่หลังวัดบ้านเราเนี่ยคุณเจริญเขาว่านะก็บอกก็วัดที่แม่ไปทำบุญแล้วก็พาแกไปด้วยนั่นแหละชื่อวัดโบสถ์หลังวัดเต็มไปด้วยป่าต้นไม้ใหญ่น้อยแต่ที่เห็นอยู่หนาแน่นก็คือป่าสะแกคุณเจริญไปโรงเรียนก็มักจะชวนเพื่อนๆไปดูกันเพื่อนถามว่าพามาทำไมแกก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องเมืองลับแลพวกเพื่อนๆก็พากันอยากรู้อยากเห็นชวนว่าไปดูกันก็ไม่มีใครขัดสักคนไปกันหลายคนไปหลายหนแต่ละครั้งก็ไม่เคยเห็นเมืองลับแลแม้แต่ครั้งเดียวเพื่อนๆก็บอกกับคุณเจริญนะโม่ก็บอกไม่ได้โม่ก็แม่เล่าให้ฟังเขาก็บอกโดนแม่หลอกแล้วแม่น่ะแหละโม่ไปดูกันหลายหนแล้วไม่เห็นมีอะไรพวกเขาก็เลยไม่ยอมไปอีกเวลาที่เอ่ยปากชวนเขาบอกมึงไปเถอะกูไม่ไปหรอกเด็กสมัยนั้นมึงพูดมึงกูกันอย่างนี้พูดอย่างนั้นมันก็รู้สึกสนิทสนมกลมเกลียวดีไม่เห็นจะรู้สึกว่ามันหยาบคายที่ตรงไหนเด็กสมัยนี้ก็ยังคงมึงกูอยู่บ้างตามบ้านนอกคอกนาป่าเขาลำนาวไพรมีครูอยู่คนหนึ่งเคยเห็นพวกเด็กๆไปที่หลังวัดแกชื่อครูชุ่มเป็นครูผู้ชายสอนคุณเจริญมาตั้งแต่เข้าป.1แกสงสัยว่าเด็กไปทำอะไรกันที่นั่นแกก็เคยตามไปดูแต่ไม่เห็นว่าเด็กไปทำอะไรกันแกก็กลับวันหนึ่งแกก็ถามคุณเจริญว่าพาเพื่อนไปทำไมที่หลังวัดก็ตกใจที่แกถามแกก็บอกว่าแกเคยตามไปดูแต่ไม่เห็นทำอะไรกันแล้วไปกันทำไมแล้วก็ยังปรามว่าอย่าไปเที่ยวซุกซนไปแถวนั้นแต่ก่อนโน้นไอ้ตรงที่ไปยืนกันอยู่นะเคยเป็นป่าช้าเก่าป่าช้าแก่ใต้ดินนั้นมีกระดูกคนตายฝังอยู่เท่าไหร่ไม่รู้นับไม่ถ้วนเลยคนแต่ก่อนเขาไม่ได้เผาศพพอตายเขาก็ขุดหลุมฝังเอาไว้ไปดีไม่ดีไปยืนฉี่รดหลุมศพเก่าเข้าๆก็จะเป็นเรื่องเป็นราวผีเข้าบังแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกขาดใจตายกันพอดีแกก็พูดซะคุณเจริญกลัวเลยลืมไปเลยว่าแกถามเรื่องอะไรแกก็เลยถามอีกครั้งว่าไปทำไมกันคุณเจริญตั้งสติได้ก็ตอบแกไปว่าไปดูเมืองลับแลแกถามว่าใครเป็นคนบอกเรื่องเมืองลับแลแน่นอนแหละก็ต้องบอกว่าแม่แกก็บอกว่าแกเองก็เคยได้ยินเรื่องนี้มาจากยายของแกเหมือนกันเอาละสิยายแกต้องแก่กว่าแม่ของคุณเจริญแน่เพราะยายแกตายไปแล้วคงจะตายนานแล้วด้วยนี่แสดงว่าคนเก่าคนแก่เขารู้เรื่องนี้กันดีแกบอกว่าแกเองก็เคยสงสัย มาไปดูอยู่บ้างเหมือนกันแต่ไม่เห็นมีอะไรก็เลยไม่ดูอีกอย่างก็กลัวผีด้วยก็เลยเลิกไปดูช่วงอยู่ป.3คุณเจริญเล่าเรื่องเมืองลับแลให้เพื่อนคนหนึ่งฟังเขาเพิ่งย้ายมาเขาสนใจมากถามว่าจริงหรือเปล่าก็ตอบว่าจริงไม่จริงไม่รู้แต่แม่เล่าเขาบอกบ้านเขาอยู่ใกล้วัดเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ไม่เห็นรู้เรื่องเลยทีแรกเขาก็หาว่าคุณเจริญโกหกก็เลยให้เข้าไปถามครูชุ่มเขาไม่กล้าไปถามแต่เพื่อนๆของคุณเจริญที่ไปดูกันมาแล้วก็บอกเขาว่าพวกเขาไปดูกันมาแล้วเขาก็รีบถามว่าเห็นไหมพวกนั้นก็บอกไม่เห็นเขาก็มองหน้าคุณเจริญต่อมาอีก 2-3 วันเขาก็มาพูดกับคุณเจริญว่าเขาอยากจะไปดูคุณเจริญก็บอกว่าก็บ้านอยู่ใกล้วัดทำไมไม่ไปดูเองแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะไปคุณเจริญคุณเจริญก็บอกได้ไปดูก็ได้แต่ต้องถามแม่ก่อนว่าจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนก็เลยกลับบ้านไปถามแม่แม่ก็บอกว่าแถวป่าสแกคุณเจริญก็บอกแม่ว่าหลังวัดก็มีแต่ป่าสแกเต็มไปหมดแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะแม่แม่ก็บอกว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันคนเก่าๆเขาเล่ากันอย่างเนี้ยและห้ามไม่ให้ไปแถวนั้นอีกแม่พูดเรื่องป่าช้าอีกแม่เหมือนอย่างเดียวกับที่ครูชุ่มพูดแล้วก็ห้ามไอ้เจ้าเพื่อนคนที่ว่าเนี่ยชวนคุณเจริญยิกยิกให้ไปกันคุณเจริญก็บอกว่าที่หลังวัดน่ะมีผีมีป่าช้าศพฝังอยู่ในดินแต่เขาก็บอกว่าเราไปดูเมืองลับแลไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ไปรบกวนเขาสักหน่อยทนรบเร้าไม่ไหววันหนึ่งก็เลยไปกันไปตอนพักกลางวันนั่นแหละกินข้าวอิ่มแล้วก็ไปกันเลยไปกัน2คนเท่านั้นเพราะไม่ได้บอกคนอื่นไปยืนอยู่หน้าโบสถ์มองไปทางโน้นมองไปทางนี้กวาดตามองไปอยากจะเห็นเมืองลับแลปากก็ถามไถ่กันว่าเห็นหรือยังเห็นไหมไม่มีใครเห็นน่ะสองคนก็เบื่อมีแต่ป่าตะแกไม่รู้จะดูอะไรเขาก็บอกว่าตอนเย็นๆเขาจะมาดูอีกคุณเจริญก็บอกผมกลับบ้านแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าเขาจะมาจะชวนพี่สาวมาเขาชวนพี่สาวไปดูกันจริงๆตอนเย็นๆหลังจากโรงเรียนเลิกกลับไปถึงบ้านแล้วนี่เขาเล่าให้ฟังในวันต่อมาเขาบอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรแต่จะไปดูอีกไปบ่อยๆก็คงจะเห็นบ้างเขาบอกว่าคนเลี้ยงวัวเขาก็ต้องเลี้ยงกันตอนเย็นๆตอนเย็นๆนั่นแหละผู้หญิงสาวคงจะออกมาถ้าออกมาเขาเห็นก็จะรีบตามไปเลยว่าอย่างนั้นคุณเจริญก็ตกใจอย่างไรก็ตามอีก 2-3 วันเขาเล่าว่าเขาไปดูมาคนเดียวเลยตอนเย็นๆคุณเจริญก็รีบถามว่าเห็นไหมล่ะเขาสายหน้าก็ตอบว่ายังไม่เห็นสงสัยจะต้องปลอมตัวเป็นคนเลี้ยงวัวสาวเมืองลับแลอาจจะชอบคนเลี้ยงวัวอ้าวคิดอะไรอย่างนั้นบ้านเขาไม่ได้เลี้ยงวัวไม่ได้เลี้ยงควายบ้านเขาออกจะยากจนอยู่สักหน่อยแม่ค้าขายแต่ไม่ค่อยมีเงินแม่เขาตัวเล็กๆตัวเขาเองก็ตัวเล็กพี่สาวเขาก็เหมือนกันครอบครัวนี้เป็นครอบครัวตัวเล็กแต่พ่อของเขานะตายไปแล้วตายไปตั้งแต่เขายังเด็กเขาว่าอย่างนั้นพ่อเขาโดนยิงตายแม่ของคุณเจริญเล่าว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นนักเลงก็เลยโดนคนลักส่องด้วยปืนตายล้มคว่ำอยู่ที่ดงไม้ใกล้ทางเดินเข้าบ้านเขาล่ะแม่เขาก็เลยเป็นไม่ได้มีผัวใหม่เลี้ยงลูก2คนมาอย่างลำบากยากเย็นด้วยอาชีพค้าขายซื้อผักซื้อปลาที่หมู่บ้านเอาไปขายตลาดช่วงนั้นคุณเจริญอยากจะเล่นเรือขุดมากแต่ว่ายังเด็กทำไม่เป็นก็คุยกับเขาเขาบอกว่าเขามีเรือ2ลำพระทำให้คุณเจริญก็อยากเห็นเรือเขาก็อยากเอามาโรงเรียนแต่ว่ากลัวครูดุวันหนึ่งเขาก็เลยพาไปที่บ้านเขาบ้านเขาหลังเล็กมากไปกันตอนพักเที่ยงต้องรีบไปรีบกลับเขามีเรือ2ลำจริงๆขุดด้วยไม้สีขาวๆเหลืองๆเขาว่าใช้ไม้ก้ามปูเขาก็ให้คุณเจริญมาลำหนึ่งก็ดีใจมากเขามักจะเล่าว่าไปหลังวัดแต่ยังไม่เห็นอะไรจนอยู่มาวันหนึ่งสมัยนั้นโรงเรียนที่นั่นปิดวันโกนกับวันพระ2วันดูเหมือนทีแรกจะปิดแค่วันพระต่อมาก็ปิดวันโกนด้วยหยุดเรียนไป2วันพอโรงเรียนเปิดเขาก็ไม่มาเรียนแล้วครูก็เข้ามาในห้องตอนเช้าๆมาบอกว่าเพื่อนจะไม่มาเรียนอีกแล้วเพราะว่าเขาจะเผาศพเขาในตอนเย็นวันนั้นเขาเป็นอะไรตายไม่ได้จมน้ำไม่ได้โดนงูกัดไม่ได้ตกต้นไม้และไม่ได้โดนฟ้าผ่าเขาตายเพราะเป็นโรคอะไรอย่างหนึ่งที่แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเย็นนั้นครูให้ทุกคนไปเผาศพเขาเผาในเมนที่ยกโลงศพไปตั้งแล้วก็ใช้ปืนใส่ไว้ข้างล่างแล้วจุดไฟเขาตายเพราะอะไรมันจะเกี่ยวกับที่เขาไปเฝ้าดูเมืองลับแลหรือเปล่าอันนี้คุณเจริญไม่รู้นะครับ แต่ที่แน่ๆก็คือเขาตายไปแล้ว